Capitolul 28. Relatarea lui Colin Lamb. Am ajuns în Crowdin pe la 11 noaptea, 5 zile mai târziu. M-am dus la Clarendon Hotel, am luat o cameră și m-am dus la culcare. Eram obosit și am dormit dus. M-am trezit la 10 fără un sfert. Am comandat cafea și pâine prăjită și un ziar. Au sosit însoțită de un bilet mare pătrat. Nu era trimis prin poștă. L-am examinat cu mirare. Era ceva neașteptat. Hârtia era fină și scumpă. După ce l-am întors pe toate părțile, l-am desfăcut. Înăuntru era o foaie de hârtie. Pe ea, imprimate cu litere mari, erau cuvintele. Carlyle Hotel, 11:30, camera 413, bate de 3 ori. M-am uitat lung la ea, am întors-o pe o parte și pe alta. Ce erau toate astea? Am remarcat numărul camerei. 413. Aceleași cifre ca cele indicate de limbile ceasului. Ce coincidență! Sau nu? M-am gândit să sun la Carlyle Hotel. Apoi m-am gândit să-l sun pe Dick Harkestell. N-am făcut niciuna, nici alta. M-am sculat, m-am bărbierit, m-am spălat, m-am îmbrăcat și am pornit spre Carlyle Hotel, unde am ajuns la ora indicată. Sezonul de vară se încheiase. Nu era prea multă lume în hotel. N-am întrebat nimic la recepție. Am urcat cu liftul până la etajul 4 și am luat-o pe culoar spre camera numărul 413. Am stat câteva clipe în fața ei, apoi, simțindu-mă ca un nătărău, am bătut de 3 ori. Un glas mi-a răspuns: intră. Am răsucit mânerul. Ușa nu era încuiată. Am pășit înăuntru și am încremenit. Era ultima persoană din lume pe care m-aș fi așteptat să o văd. În fața mea stătea Hercule Poirot. Îmi zâmbea cu gura până la urechi. O mică surpriză, nu-i așa? Spuse. Dar una plăcută, sper. Poirot, vulpoi bătrân, am strigat. Cum ai ajuns dumneata aici? Într-o limuzină, extrem de confortabilă. Dar ce cauți aici? A fost foarte enervant. Au insistat cu încăpățânare să-mi redecoreze apartamentul. Imaginează-și ce situație dificilă. Ce să fac? Unde să mă duc? Sunt o mulțime de locuri, am spus cu răceală. Posibil, dar doctorul meu mi-a sugerat că aerul de mare îmi va face bine. Unul din acei doctori serviabili care află unde vor să meargă pacienților și acolo îi trimite. Dumneata mi-ai trimis asta. Am fluturat biletul primit. Natural, cine altcineva. E o coincidență că ai o cameră al cărei număr e 413? Nu e o coincidență, am cerut-o special. De ce? Poirot își lăsă capul într-o parte și îmi făcu cu ochiul. Pare să fie potrivită. Și cele 3 bătăi în ușă? N-am putut rezista. Dacă puteam să pun în bilet o crenguță de rozmarin, ar fi fost și mai bine. M-am gândit să mă tai la dege și să las o amprentă însângerată pe ușă. Dar ce-i mult nu-i bun. Puteam să mă aleg cu o infecție. Presupun că trăiești a doua copilărie. Am remarcat rece. Am să-ți cumpăr după amiază un balon și un iepure de pluș. Văd că nu-ți place surpriza mea. Nu exprim nicio bucurie, nicio încântare că mă vezi. Te așteptai să o fac? De ce nu? Ei, hai, acum că m-am prostit un pic, hai să fim serioși. Sper să fiu de ajutor. Am vorbit cu șeful poliției, care a fost cât se poate de amabil. Iar acum îl aștept pe prietenul dumitale, inspectorul detectiv Harkestell. Și ce-i de gând să-i spui? Mă gândeam că am putea lega toți 3 o conversație. M-am uitat la el și am râs. Putea el să-i spună conversație, dar știam prea bine cui o să-i turuie gura. Lui Hercule Poirot, firește. Harkestell sosise. Terminaserăm cu prezentările și cu saluturile. Acum stăteam într-o atmosferă prietenoasă, cu Dick uitându-se ocazional pe furiș la Poirot, cu aerul unui om într-o grădină zoologică studiind o achiziție nouă și surprinzătoare. Mă îndoiam că mai întâlnise vreodată un specimen ca Hercule Poirot. Amabilitățile și politețurile fiind consumate de o parte și de alta, Harkestell își drese glasul și vorbi. Presupun, domnule Poirot, că veți dori să vedeți cu ochii dumneavoastră întregul decor? Nu va fi chiar simplu. Ezităm. Șeful poliției mi-a spus să fac tot ce pot pentru dumneavoastră, dar trebuie că vă dați seama că există dificultăți, întrebări care pot fi puse, obiecții. Totuși, cum ați venit special? Poirot îl întrerupse cu o notă de răceală. Am venit aici din cauza redecorării apartamentului meu din Londra. Am izbucnit într-un râs gomotos și Poirot îmi aruncă o privire de reproș. Domnul Poirot nu trebuie să meargă să vadă ceva, am spus. Întotdeauna a susținut că poate face toate astea stând în fotoliu. Dar nu-i prea adevărat, nu-i așa, Poirot? Altfel, de ce ai venit aici?" Poirot răspunse cu demnitate. Am spus că nu e nevoie să fii ogar care să alergi de colo până acolo adulmecând urma, dar trebuie să admit că pentru goană e adevărat nevoie de un câine. Un câine de aport, prietene. Un câine de aport bun." Se întoarse către inspector, cu o mână își răsucea mustața cu un gest satisfăcut. Dați-mi voie să vă spun că eu nu sunt ca englezii, obsedat de câini. Eu personal pot trăi și fără câine. Totuși vă înțeleg pasiunea pentru câini. Omul își iubește și își respectă câinele. Îl răsfață, se laudă în fața prietenilor cu agerimea și inteligența câinelui. Acum imaginați-vă că și opusul se poate întâmpla. Câinele ține la stăpânul lui. Îl răsfață pe acel stăpân. Și el se mândrește cu stăpânul lui, se mândrește cu agerimea și inteligența stăpânului său. Și așa cum un om se ridică și iese afară când de fapt nu vrea să o facă și își ia câinele la plimbare pentru că știe ce mult îi place câinelui plimbarea, tot așa și câinele se va strădui să-i ofere stăpânului său ceea ce tânjește acel stăpân să aibă. Așa a fost cu bunul și tânărul meu prieten Colin, aici de față. A venit la mine nu ca să-mi ceară ajutor în propria lui problemă. Pe asta avea încredere că o poate rezolva și singur și cred că a și făcut-o. Nu, pe el îl îngrijora faptul că n-am activitate și sunt singur, așa că mi-a adus o problemă care s-a gândit că m-ar interesa și mi-ar da ceva de lucru. M-a provocat cu ea. M-a provocat să fac ceea ce îi spusesem atât de des că era posibil de făcut, adică să stau liniștit în fotoliu și la timpul potrivit să rezolv problema. Se poate să fi fost și puțină răutate, o cantitate mică inofensivă în spatele acestei provocări. Voia să-mi dovedească să spunem că, în definitiv, nu e atât de simplu. Dar, amice, e adevărat, ai vrut să-ți bagi joc de mine. Puțin doar. Nu-ți reproșez. Tot ce-ți spun e că nu-l cunoști pe Hercule Poirot al dumitale. Își bombă pieptul și își răsuci mustața. M-am uitat la el și am rânjit afectuos. Perfect atunci, am spus. Dă-ne răspunsul la problemă. Dacă-l știi. Dar bineînțeles că-l știu. Harkestell se holbă neîncrezător la el. Spuneți că știți cine l-a omorât pe bărbatul din Wilbraham Crescent, numărul 19? Categoric. Și cine a omorât-o și pe Edna Brent? Desigur. Cunoașteți identitatea mortului? Știu cine trebuie să fie. Harkestell avea o expresie foarte îndoită. Atenționat de șeful poliției, rămânea politicos, dar în glas îi se citea scepticismul. Scuzați-mă, domnule Poirot, afirmați că știți cine a ucis 3 persoane. Știți și de ce? Da. Aveți un caz început și încheiat? Asta nu. Tot ce vrei să spui e că ai o bănuială, am spus cu răutate. N-am să mă cer cu dumneata asupra acestui cuvânt, dragul meu Colin. Tot ce spun este știu. Harkestell oftă. Dar vedeți, domnule Poirot, eu trebuie să am dovezi. Normal, dar cu resursele pe care le aveți la dispoziție, vă va fi posibil să obțineți dovezi. Eu nu sunt atât de sigur. Ei, haideți, inspectore, dacă știți, știți cu adevărat. Nu este primul pas? Nu întotdeauna porniți de acolo. Nu întotdeauna, spuse Harkestell cu un oftat. Există oameni care azi umblă liber când ar trebui să fie în pușcărie. Ei o știu și o știm și noi. Dar ăsta e un procent foarte mic. Nu e... L-am întrerupt. Perfect, foarte bine. Dumneata știi. Acum lasă-ne să știm și noi. Îmi dau seama că ești încă sceptic, dar mai întâi lasă-mă să-ți spun următoarele. A fi sigur înseamnă că atunci când ai ajuns la soluția corectă, totul capătă înțeles. Îți dai seama că lucrurile nu se puteau întâmpla în niciun alt fel. Pentru Dumnezeu treci peste asta, am spus. Te cred pe cuvânt. Poirot se instală confortabil în fotoliu și-i făcu semn inspectorului să-i umple din nou paharul. Un lucru trebuie să fie clar înțeles, prieteni. Pentru a rezolva orice problemă trebuie să ai fapte. Pentru asta îți trebuie câinele care este un câine de aport, care îți aduce piesele una câte una și le lasă la picioarele stăpânului, am spus. Se admite. Stând în fotoliu, nu poți rezolva un caz doar citind despre el în ziar, căci faptele trebuie să fie precise, ori ziarele sunt rareori precise, dacă nu niciodată. Ele scriu că ceva s-a întâmplat la ora 4, când de fapt a fost 4 și un sfert. Ele spun că un om avea o soră pe nume Elizabeth, când de fapt avea o cumnată pe care o chema Alexandra, și așa mai departe. Dar în Colin am un câine cu o abilitate formidabilă, o abilitate care pot spune l-a dus departe în cariera lui. El a avut întotdeauna o memorie remarcabilă. Îți poate repeta chiar și după 7 zile conversațiile care au avut loc. Le repetă cu acuratețe, adică nu le denaturează așa cum face aproape majoritatea din noi. Ca să dau un exemplu general, el n-ar spune poșta a venit după ora 11, ci ar descrie exact ce s-a întâmplat, adică o bătaie în ușă și cineva intrând în cameră cu scrisorile în mână. Toate astea sunt foarte importante. Asta înseamnă că el a auzit ceea ce aș fi auzit și eu dacă aș fi fost acolo și a văzut ceea ce aș fi văzut și eu. Numai că bietul câine n-a făcut deducțiile necesare. Așadar, am faptele, am o imagine clară a situației. Lucrul care m-a izbit în primul rând când Colin mi-a relatat povestea a fost caracterul ei puternic fantastic. 4 ceasuri, fiecare indicând cu o oră mai mult decât ora adevărată, și toate introduse în casă fără știrea stăpânei. Sau așa a spus ea, căci niciodată nu trebuie să credem ce ni se spune până când declarațiile respective nu sunt verificate cu grijă. La fel gândesc și eu, îl aprobă Harkestel. Pe podea zace un mort, un bărbat vârstnic cu înfățișare respectabilă. Nimeni nu știe cine e. Sau, iarăși, așa spune. În buzunar are o carte de vizită purtând numele domnului R.H. Curry, Denver Street 7, Metropolis Insurance Company. Dar nu există nicio companie. Nu există nicio Denver Street. Și se pare că nu există nicio persoană precum domnul Curry. E o probă negativă, dar e o probă. Să zicem mai departe. Aparent, pe la 2:10 este sunată o agenție de secretariat și o anume domnișoară Millicent Pepmarsh cere să-i se trimită o stenodactilografă în Wilbraham Crescent 19 la ora 3. Cerem o special să-i fie trimisă o anume domnișoară Sheila Webb. Domnișoara Webb este trimisă. Ajunge acolo cu câteva minute înainte de 3, conform instrucțiunilor. Merge în camera de zi, găsește un mort pe podea și fuge din casă țipând. Fugind, nimerește în brațele unui tânăr. Poirot se opri și se uită la mine. M-am înclinat. Intră tânărul nostru erou, am spus. Vezi, sublinie Poirot, nici chiar dumneata nu poți rezista să nu adopți un absurd ton melodramatic când vorbești despre asta. Întreaga poveste este melodramatică, fantastică și complet ireală. E genul de lucruri care s-ar putea petrece în scrierile unor autori ca Gary Gregson, de pildă. Îmi permis să menționez că atunci când tânărul meu prieten a venit la mine cu povestea asta, eram adâncit în studierea unor autori de romane polițiste din ultimii 60 de ani. Extrem de interesant. Aproape că ajuns să tratez crimele actuale în lumina ficțiunii. Cu alte cuvinte, dacă observ că un câine nu a lătrat atunci când trebuia să latre, îmi spun, ha, o crimă a la Sherlock Holmes. În mod similar, dacă un cadavru e găsit într-o cameră sigilată, normal că spun, ha, un caz a la Dixon Carr. Apoi mai este prietena mea, doamna Olivier, dacă ar fi să găsesc, dar nu mai spun. Ați prins ideea? Așa că iată o crimă plasată în circunstanțe atât de puternic, improbabile, că îți spui imediat. Cartea asta nu e veridică. Toate astea sunt absolut ireale. Dar vai, asta nu se potrivește aici cât povestea este reală. S-a petrecut. Asta îți dă puternic de gândit, nu-i așa? Harkestel n-ar fi spus-o în felul ăsta, dar aprobă cu toată inima dând cu putere din cap. Poirot continuă. Este, ca să zic așa, opusul întrebărilor și răspunsurilor lui Chesterton. Unde ascunde o frunză? În pădure. Unde ascunde o pietricică? Pe plajă. Aici există exces, fantezie, melodramă. Când, imitându-l pe Chesterton, mă întreb, unde își ascunde o femeie între două vârste frumusețea pe ducă? Nu-mi răspund. Printre alte fețe a căror frumusețe e pe ducă? Deloc. Și-o ascunde sub machiaj, sub ruj, sub fond de ten, înfășurându-se în blănuri frumoase și purtând la gât și la urechi bijuterii. Mă urmăriți? Continuați, spuse inspectorul, mascând faptul că nu-l urmărea. Pentru că atunci lumea se va uita la blănuri și bijuterii, și la coafură, și la aspect, și nu va observa deloc cum arată femeia însăși. Așa că îmi spun și spun și prietenului meu Colin, Din moment ce această crimă are atâtea capcane fantastice ca să-ți distragă atenția, trebuie că în realitate e foarte simplă. N-am spus așa? Ai spus, dar încă nu văd cum e posibil să ai dreptate. Am spus. Pentru asta trebuie să aștepți. Așadar, să dăm la o parte capcanele crimei și să mergem la esența ei. Un bărbat a fost omorât. De ce a fost omorât? Și cine era el? Răspunsul la prima întrebare va depinde în mod evident de răspunsul la a doua. Și până nu obții răspunsul corect la aceste două întrebări, nu poți merge mai departe. Putea fi un șantajist, un excroc care profită de buna credință a oamenilor, sau soțul cuiva a cărui existență era supărătoare sau primejdioasă pentru soția lui. Putea fi zeci de lucruri. Cu cât auzea mai multe, cu atât mai mult, se părea că toată lumea era de acord cu faptul că arăta ca un bărbat în vârstă absolut obișnuit, înstărit și respectabil. Și brusc mi-am zis, spui că ar trebui să fie o crimă simplă? Foarte bine, fă-o simplă. Lasă-l pe acest om să fie exact ceea ce pare, un om în vârstă, înstărit și respectabil. Se uită la inspector, înțelegeți? Ei bine, începu inspectorul și se opri politicos. Așa că iată, cineva, un bărbat în vârstă, obișnuit, plăcut, a cărui înlăturare îi este necesară cuiva, cui. Iar aici puteam în sfârșit să îngustăm puțin domeniul de cercetare. Există cunoștințe obținute la fața locului, despre domnișoara Pemar și obiceiurile ei, despre biroul de secretariat Cavendish, despre o fată care lucrează acolo și care se numește Sheila Webb. Și îi spun prietenului meu Colin, vecinii, discută cu ei, află despre ei, despre mediul lor, dar mai presus de toate, angajează-te în conversații, pentru că dintr-o conversație nu obții doar răspunsuri la întrebări. Într-o flecăreală obișnuită se strecoară, scapă anumite lucruri. Oamenii sunt în gardă când obiectul poate fi periculos pentru ei, dar într-o discuție pe teme obișnuite se relaxează, cedează ușurării de a spune adevărul, ceea ce întotdeauna e mult mai ușor decât a minți. Și așa, fără să știe, lasă să le scape un mic fapt care schimbă totul. O expunere admirabilă, am spus. Din păcate, în cazul ăsta nu s-a întâmplat. Dar, dragul meu, s-a întâmplat. O mică propoziție de o valoare inestimabilă. Care? Am întrebat răspicat. Cine a spus-o când? La timpul potrivit, dragul meu. Ce spuneați, domnule Poirot? Îl readuse politicos la subiect inspectorul. Dacă trasezi un cerc în jurul numărului 19, oricine din interiorul acestui cerc ar putea să-l fi omorât pe domnul Carey. Doamna Hemming, soții Bland, soții McNaughton, domnișoara Waterhouse. Dar și mai important, există deja cei aflați la fața locului. Domnișoara Pebmarsh, care putea să-l fi omorât înainte să plece la 1.35 sau pe aproape, și domnișoara Webb, care putea să fie aranjat să se întâlnească cu el acolo și să-l fi omorât înainte de a fugi din casă și de a da alarma. A, acum intrați în miezul problemei, spuse inspectorul. Și firește, spuse Poirot, răsucindu-se pe călcâie, dumneata, dragul meu Colin. Și dumneata erai la fața locului, căutând un număr mare, acolo unde erau numai numere mici. Nu, zău, am spus cu indignare. Ce urmează să mai spui? Eu spun orice. Și totuși eu sunt cel care ți-a pus în poală toată povestea. Criminalii sunt adesea vanitoși, sublinie Poirot, și s-ar putea să fi vrut să te amuzi un pic pe seama mea. Dacă ai să continui, mă vei convinge, am spus. Începeam să mă simt penibil. Poirot se întoarse către inspectorul Harkestell. Aici, îmi spun eu, trebuie să fie o crimă simplă în esență. Prezența irelevantă a ceasurilor, timpul dat cu o oră mai înainte, aranjamentele făcute cu atâta premeditare pentru descoperirea cadavrului, toate astea trebuie lăsate la o parte deocamdată. Ele sunt, cum se spunea în nemuritoarea dumneavoastră Alice, precum potcoave și nave și ceară de sigilii și verze și capete încoronate. Punctul vital este că nu vârznicul de rând a murit și că cineva a vrut ca el să moară. Dacă știam cine era mortul, asta ne-ar fi dat un indiciu despre ucigașul lui. Dacă era un șantajist bine cunoscut, atunci trebuie să căutăm o persoană care putea fi șantajată. Dacă era un detectiv, atunci căutăm un om care are un secret de natură infracțională. Dacă e un om bogat, atunci căutăm printre moștenitorii lui. Dar dacă nu știm cine e omul, atunci ne revine sarcina mult mai dificilă de a vâna printre cei înscriși în cercul înconjurător un om care are un motiv să ucidă. Lăsându-le la o parte pe domnișoara Pebmar și pe Sheila Webb, cine de acolo n-ar putea fi ceea ce pare să fie? Răspunsul e dezamăgitor, cu excepția domnului Ramsey, care am înțeles că nu era ceea ce părea să fie, ai se uită la mine și am dat din cap, toți erau autentici. Bland era un binecunoscut constructor local. McNaughton avusese o catedră la Cambridge. Doamna Hemming era văduva unui funcționar însărcinat cu licitațiile locale. Cei doi, Waterhouse, erau locuitori respectabili stabiliți de mult timp acolo. Așa că să ne întoarcem la domnul Carey. De unde venea? Ce l-a adus în Wilbraham Crescent 19? Iar aici, una din vecine, doamna Hemming, a făcut o remarcă foarte valoroasă. Când i s-a spus că mortul nu locuia la numărul 19, ea a spus: „Oh, înțeleg, a venit aici doar ca să fie omorât. Ce ciudat!” Ea avea darul adesea posedat de cei care sunt prea preocupați de propriile lor gânduri ca să mai fie atenți și la ceea ce spun alții, de a intra în miezul problemei. Ea a rezumat întreaga crimă. Domnul Carey a venit în Wilbraham Crescent 19 ca să fie ucis. Era simplu ca bună ziua. Remarca aia m-a izbit și pe mine la vremea respectivă. Am spus: „Poirot nu-mi dădu nicio atenție.” „Dilly, dilly, dilly, vino și fii omorât.” Domnul Carey a venit și a fost omorât. Dar asta n-a fost tot. Era important să nu fie identificat. Nu avea portofel, niciun act, eticheta croitorului era înlăturată de la haine. Dar asta nu era de ajuns. Cartea de vizită era doar o măsură temporară. Dacă identitatea omului trebuia ascunsă definitiv, trebuia să-i se dea o falsă identitate. Eram sigur că, mai devreme sau mai târziu, avea să apară cineva care să-l recunoască în mod categoric și cu asta basta. Un frate, o soră, o soție. A fost o soție. Doamna Rivel. Iar numele însuși putea să fi stârnit suspiciuni. Există în Somerset un sat. Am stat la niște prieteni în apropiere. Un sat numit Carey Rivel. Numele au fost alese inconștient, fără a se ști de ce se legau cele două nume. Domnul Carey, doamna Rivel. Până acum, planul era evident. Dar ce mă nedumerea pe mine era de ce criminalul era atât de sigur că nu există o identificare reală. Dacă omul nu avea familie, există măcar proprietărese, servitori, asociați, parteneri de afaceri. Asta m-a condus la următoarea presupunere. Dispariția acestui om nu avea să fie cunoscută. Următoarea presupunere a fost că nu era englez și că doar se afla în vizită în această țară. Asta ar explica de ce lucrările lui dentare nu corespund cu nicio înregistrare a vreunei lucrări dentare executate aici. Am început să am o imagine cețoasă a victimei și a criminalului. Nu mai mult de atât. Crima a fost bine plănuită și inteligent săvârșită, dar uite că am ajuns la acea fărâmă de curat ghinion pe care un criminal nu-l poate prevedea. „Și care a fost asta?” întrebă Harkestel. În mod neașteptat, Poirot își a zvârlit capul pe spate și început să recite. „Din lipsa unei caiele s-a pierdut potcoava. Din lipsa unei potcoave s-a pierdut calul. Din lipsa unui cal s-a pierdut bătălia. Din lipsa unei bătălii s-a pierdut regatul. Și toate din lipsa unei caiele de la potcoava unui cal.” Se aplecă în față. Mulți oameni puteau să-l fi ucis pe domnul Carey, dar numai o singură persoană putea să o ucidă sau putea să aibă motiv să o ucidă pe Edna Brent. Ne-am holbat amândoi la el. „Să analizăm biroul de secretariat Cavendish. 8 fete lucrează acolo.” Pe 9 septembrie, 4 din aceste fete aveau sarcini de serviciu la oarecare distanță de acolo și masa le-a fost oferită de clienții la care se duseseră. Erau cele 4 care, în mod normal, își luau pauza de masă în prima etapă, adică de la 12:30 la 1:30. Celelalte 4, Sheila Webb, Edna Brent și alte 2, Maureen și Janet, luau masa în tura a doua, de la 1:30 la 2:30. Dar în ziua aceea, Edna Brent a avut un mic accident la foarte scurt timp după ce a părăsit biroul. Și-a rupt tocul de la pantof într-un grătar. Nu putea să meargă așa. Și-a cumpărat niște cornuri și s-a întors la birou. Poirot ridică un deget mustrător spre noi. Ni se spusese că Edna Brent era preocupată de ceva. A încercat să stea de vorbă cu Sheila Webb în afara biroului, dar n-a reușit. S-a presupus că acel ceva era legat de Sheila Webb, dar nu există nicio dovadă în privința asta. Se putea doar să fi vrut să se consulte cu Sheila Webb în legătură cu ceva care o nedumerea. Dar, dacă e așa, un lucru era clar. Voia să stea de vorbă cu Sheila Webb departe de birou. Cuvintele pe care i le-a spus polițistului la anchetă sunt singurul indiciu pe care îl avem privitor la ceea ce o preocupa. A spus ceva de genul, nu văd cum poate să fi fost adevărat ce a spus ea. În acea dimineață depuseseră mărturie trei femei. Edna putea să se fi referit la domnișoara Pemarsh sau putea, așa cum s-a și presupus, să se fi referit la Sheila Webb. Dar există și o a treia posibilitate, ea putea să se fi referit la domnișoara Martindale. Domnișoara Martindale? Dar mărturia ei nu a durat decât câteva minute. Exact. A constat doar în telefonul pe care îl primise presupus a fi din partea domnișoarei Pemarsh. Vrei să spui că Edna știa că nu a fost din partea domnișoarei Pemarsh? Eu cred că a fost și mai simplu. Sugerez că n-a existat niciun apel telefonic. Continuă. Edna și-a rupt tocul. Grătarul era foarte aproape de birou. Ea s-a întors la birou, dar domnișoara Martindale, din biroul ei particular, nu știa că Edna se întorsese. Din câte știa ea, în afară de ea nu mai era nimeni la birou. Nu trebuia decât să spună că primise un telefon la 1:49. La început, Edna nu vede semnificația a ceea ce știe. Sheila e chemată la domnișoara Martindale și se spune să plece la o programare. Cum și când s-a făcut acea programare, nu îi se spune Ednei. Vestea crimei se răspândește și puțin câte puțin povestea capătă contur. Domnișoara Pemarsh a sunat și a cerut să-i fie trimisă Sheila Webb, dar domnișoara Pemarsh spune că ea nu a sunat. Se spune că apelul telefonic a fost făcut la 9:50, dar Edna știe că nu putea fi adevărat. La ora aceea nu s-a primit niciun telefon. Domnișoara Martindale trebuie să fi făcut o greșeală, dar domnișoara Martindale nu face niciodată greșeli. Cu cât se gândește Edna mai mult la asta, cu atât e mai nedumerită. Trebuie să o întrebe pe Sheila despre asta. Sheila trebuie să știe să-i răspundă. Și apoi vine ancheta și toate fetele merg la ea. Domnișoara Martindale își repetă povestea cu apelul telefonic, iar acum Edna știe sigur că acea mărturie pe care a depus-o cu atâta claritate și precizie cu privire la ora exactă, domnișoara Martindale, este neadevărată. În acel moment a cerut să discute cu inspectorul. Cred că probabil părăsind sala tribunalului odată cu toată mulțimea aceea, domnișoara Martindale a auzit-o pe Edna cerând asta. Până atunci, poate că le-au zise pe fete tachinând-o pe Edna în legătură cu tocul ei, fără să-și dea seama însă ce implica asta. Oricum, a urmărit-o pe fată până la Wilbraham Crescent. De ce s-o fi dus Edna acolo, mă întreb? Doar ca să caște gura la locul unde s-a petrecut crima, cred, spuse Harkestell cu un oftat. Multă lume a făcut-o. Da, asta e destul de adevărat. Probabil domnișoara Martindale stă de vorbă cu ea, merg împreună pe stradă și, hop, Edna îi trântește întrebarea. Domnișoara Martindale acționează repede. Sunt chiar lângă cabina telefonică. Ea spune, treaba asta e foarte importantă, trebuie să suni imediat la poliție. Numărul secției de poliție este așa și așa. Sună și spune-le că venim amândouă acum acolo. Pentru Edna face ce îi se spune ea doua natură. Intră, apucă receptorul, iar domnișoara Martindale intră după ea, trage de eșarfa pe care o purta fata la gât și o strangulează. Și nimeni n-a văzut asta? Poirot ridică din umeri. Putea să o facă, dar n-a făcut-o. E ora 1, vremea mesei. Iar cei care se aflau pe stradă erau ocupați să se uite la numărul 19. A fost un risc asumat cu îndrăzneală de o femeie îndrăzneață și lipsită de scrupule. Harkestell clătină din cap cu îndoială. Domnișoara Martindale, dar nu văd cum a fost posibil să intre ea în povestea asta. Nu, la început nu vezi. Dar din moment ce, fără îndoială, domnișoara Martindale a omorât-o pe Edna, da, numai ea putea să o omoare pe Edna, atunci trebuie să fie amestecată în asta. Încep să bănuiesc că în domnișoara Martindale o avem pe Lady Macbeth a crimei, o femeie nemiloasă și lipsită de imaginație. Lipsită de imaginație? Se miră Harkestell. Da, total lipsită de imaginație, dar foarte eficientă, o bună planificatoare. Dar de ce? Unde-i motivul? Hercule Poirot se uită la mine și flutură un deget. Deci conversațiile cu vecinii nu ți-au fost de niciun folos, eh? Am descoperit o propoziție extrem de elocventă. Îți amintești că, după ce a vorbit despre viața în străinătate, doamna Bland a spus că îi place să trăiască în Crowdin, pentru că are o soră aici. Dar nu era de aștepta ca doamna Bland să aibă o soră. Ea moștenise o mare avere cu un an în urmă de la un unchi din Canada, tocmai pentru că era singura supraviețuitoare din familie. Harkestel se învioră brusc. Așadar, dumneavoastră credeți. Poirot se lăsă pe spate în fotoliu și își împreună vârfurile degetelor. Închise ochii pe jumătate și glăsui visător. Să spunem că sunteți un om foarte obișnuit și nu cu prea multe scrupule, aflat în greutăți financiare. Într-o zi sosește de la o firmă de avocați o scrisoare în care se spune că soția dumneavoastră a moștenit o mare avere de la un unchi din Canada. Scrisoarea este adresată doamnei Bland, iar singura dificultate este că doamna Bland, care o primește, nu e doamna Bland, adevărata destinatară a scrisorii. Ea este a doua soție, nu prima. Imaginați-vă ciuda, furia. Și atunci apare o idee. Cine are să știe că nu e doamna Bland beneficiara de drept a scrisorii? Nimeni din Crowdin nu știe că Bland a mai fost însurat. Prima lui căsătorie a avut loc cu ani în urmă, în timpul războiului, când era peste ocean. Este de presupus că prima lui soție a murit la scurt timp după aceea, iar el s-a recăsătorit aproape imediat. Are certificatul de căsătorie original, diferite documente de familie, fotografii ale rudelor din Canada, acum moarte. Totul va merge strună. Oricum merită să riști, riscă și le merge. Formalitățile legale sunt încheiate. Și iată-i pe soții Bland, bogați și prosperi, scăpați de necazuri financiare. Și atunci, un an mai târziu, se întâmplă ceva. Ce se întâmplă? Ipoteza mea este că cineva din Canada venea în această țară și că acest cineva o cunoscuse pe prima doamnă Bland destul de bine ca să nu poată fi păcălit de o substituire de persoană. Se poate să fi fost un membru în vârstă al familiei, de avocați ai familiei sau un prieten apropiat al familiei, dar oricine era, el avea să știe. Probabil că s-au gândit la diferite mijloace de a evita întâlnirea. Starea sănătății doamnei Bland sau că era plecată în străinătate, dar orice de genul ăsta n-ar fi făcut decât să stârnească bănuieli. Vizitatorul ar fi insistat să o vadă pe femeia pe care venise să o vadă. Și, așadar, crima. Da. Iar aici îmi imaginez spiritul întreprinzător a fost sora doamnei Bland. Ea a gândit și a schițat întregul plan. O luați de bună că domnișoara Martindale și doamna Bland sunt surori? Este singura cale de a face ca lucrurile să aibă logică. Doamna Bland chiar că mi-amintea de cineva când am văzut-o, spuse Harkestel. Au un fel de a fi foarte diferit, dar e adevărat, există o asemănare. Cum sperau să scoată la capăt cu asta? Omul avea să fie dat dispărut. S-ar fi făcut cercetări. Dacă acest om călătorea în străinătate, probabil de plăcere, nu în interes de afaceri, programul lui avea să fie vag. O scrisoare dintr-un loc, o ilustrată din altul, ar fi trecut ceva timp până când lumea ar fi început să se întrebe de ce nu mai auzise nimic despre el. Dar atunci cine ar fi făcut vreo legătură între un om identificat și îngropat ca Harry Castleton și un bogat vizitator canadian care nici măcar nu fusese văzut prin părțile astea? Dacă eu aș fi fost criminalul, aș fi plecat într-o călătorie de o zi în Franța sau Belgia și m-aș fi descotorosit de pașaportul mortului într-un tren sau în tramvai, astfel încât cercetările ar fi avut loc în altă țară. M-am mișcat fără să vreau și ochii lui Poirot poposiră asupra mea. Da? A întrebat. Bland mi-a pomenit că de curând a fost într-o excursie de o zi la Boulogne cu o blondă. Am înțeles. Ceea ce ar face ca lucrurile să pară firești, fără îndoială că are obiceiul ăsta. Asta este totuși o presupunere, spuse Harkestel. Dar se poate cerceta, spuse Poirot. Lua o foaie de hârtie cu antetul hotelului și o mână lui Harkestel. Dacă îi vei scrie domnului Enderby la Ennismore Gardens, SW7, el mi-a spus că va face anumite cercetări în Canada. Este un renumit avocat internațional. Și cum e cu afacerea cu ceasurile? Ceasurile, faimoasele ceasuri. Poirot zâmbi. Cred că veți descoperi că responsabilă cu ele este domnișoara Martindale. Cum crima a fost o crimă simplă, cum spuneam, trebuia făcută să pară fantastică. Acel ceas cu Rosemary pe care Sheila Webb l-a luat să-l dea la reparat. Nu cumva l-a rătăcit Sheila prin biroul de secretariat Cavendish? Nu cumva domnișoara Martindale și-a fondat toată fantasmagoria pornind de la el? Și datorită lui a fost aleasă Sheila Webb să descopere cadavrul? Harkest îl izbucni. Și mai spuneți că femeia asta e lipsită de imaginație? Când a coptia toate astea? Nu le-a coptia. Asta e partea interesantă. Toate erau acolo așteptând-o. Dintr-un bun început am detectat un șablon. Un șablon pe care îl cunoșteam. Un șablon familiar pentru că tocmai citisem despre asemenea șabloane. Am fost foarte norocos. După cum poate să confirme și Colin, săptămâna asta am participat la o licitație de manuscrise ale unor autori. Printre ele erau câteva ale lui Gary Gregson. N-aș fi îndrăznit să sper, dar norocul a fost de partea mea. Uite! Ca un scamator scoase din sertarul biroului două caiete groase ponosite. Totul e aici, printre multele intrigi de cărți pe care plănuia să le scrie. Nu a trăit să o scrie pe asta, dar domnișoara Martindale, care a fost secretara lui, știa totul despre ea. N-a făcut decât să o adapteze la scopurile ei. Dar ceasurile trebuie să fie avut inițial o menire, în intriga lui Gregson, adică. O, da, ceasurile lui erau puse la 5 și 1 minut, 5 și 4 minute și 5 și 7 minute. Asta era combinația unui safe. 5-1, 5-4, 5-7. Seiful era ascuns în spatele unui tablou, reprezentând-o pe Mona Lisa. În seif, continuă Poirot, cu dezgust, erau bijuteriile coroanei familiei regale rusești. Toată treaba o frumusețe. Da, i-a picat numai bine domnișoarei Martindale. I-a ales doar personaje locale și a adaptat povestea ca să se potrivească. Toate acele indicii amețitoare aveau să conducă... unde? Exact, nicăieri. A, da, o femeie eficientă. Te întrebi. Gregson i-a lăsat o moștenire, nu-i așa? Oarecum și din ce a murit? Harkestel refuză să se arate interesat de trecut. Înhăță manuscrisele și foaia de hârtie cu antetul hotelului pe care o țineam în mână. Timp de câteva minute mă uitasem lung la ea fascinat. Harkestel mâzgălise adresa lui Enderby, fără să-și dea osteneala să întoarcă foaia ca lumea. Adresa hotelului era în colțul din stânga jos, cu fundul în sus. Uitându-mă lung la foaie, mi-am dat seama ce prost spusesem. Ei bine, vă mulțumesc, domnule Poirot, cu siguranță că ne-ați dat ceva la ce să ne gândim. Dacă iese ceva din astea... Sunt cât se poate de încântat să vă fi fost de vreun ajutor. Poirot o făcea pe modestul. Va trebui să verific anumite lucruri. Normal, normal. Își luară la revedere și Harkest îl plecă. Poirot își îndreptă atenția către mine, ridică din sprâncene. Ei bine, ce te roade, dacă mi-este permis să te întreb? Arăți ca un om care a văzut o stafie. Am văzut cât de prost am fost. Aha, ei bine, asta ni se întâmplă multora dintre noi. Dar probabil nu lui Hercule Poirot. Trebuia să-l atac. Un singur lucru, spune Poirot. De ce dacă, așa cum spuneai, puteai face toate astea stând în fotoliu dumitale din Londra și puteai să ne faci pe mine și pe Dick Harkestel să venim acolo la dumneata, de ce ai mai venit aici? Ți-am spus, mi se redecora apartamentul. Ți s-ar fi închiriat un alt apartament sau te puteai duce la Ritz, unde ai fi stat mai confortabil decât la Cardew Hotel. Categoric. Cafeaua de aici, dragul meu, cafeaua de aici. Ei bine, atunci de ce? Poirot izbucni mânios. Ei bine, din moment ce ești prea prost ca să ghicești, am să-ți spun. Sunt om, nu-i așa? Pot fi și mașinărie dacă e nevoie. Pot să stau tolonit și să gândesc. Pot rezolva așa problema, dar sunt om. Iar problemele privesc ființele omenești. Și? Explicația este la fel de simplă ca și crima. Am venit din curiozitate omenească, spuse Hercule Poirot cu o tentativă de demnitate.